यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा सोमवार सन 2051 तदनुसार 22 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में ऐसी बात पढ़ने में आई है कि यह संसार है, यज्ञ अध्यस्त है। परमात्म तत्व वो तो है अधिष्ठान और संसार है अध्यस्त, मानो कल्पित है अध्यस्त है। परमात्मा सत्य है, वो अर्थाध्यास है, विज्ञानाध्यास है, संबंधाध्यास है, संसर्गाध्यास है, कई भेद है ऐसे। मुख्य बात यह है, एक अर्थाध्यास होता है, ज्ञानाध्यास होता है। अध्यास का मतलब है असत्य, सच्चा नहीं है, दिखता है। जैसे सीपी में रूपा दिखता है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है, जैसे मृग तृष्णा का जल दिखता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखती है, ऐसे ये दिखता है। उसको भ्रम कहते हैं, भ्रम अध्यास भी कहते हैं, भ्रम है। और भ्रम के बाद संवादी भ्रम, विसंवादी भ्रम, ऐसे बहुत सी बातें हैं। परंतु इसको असत कहते हैं, जो बात है वो असत है। तो इसमें मतभेद है, कई प्रकृति को सत मानते हैं, कई असत मानते हैं, संसार को सत मानते हैं, असत मानते हैं, प्रवाह रूप से सत मानते हैं, स्वरूप से असत मानते हैं। ऐसे शास्त्रों की अनेक तरह की मत की बातें हैं। हमें तो ये बात अच्छी लगती है कि भाई ये शरीर का और हमारा जो संबंध है ये असत है। संसार सत है असत का, इसका तो भेद है, परंतु हमारा और संसार का संबंध है ये असत है। असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है और सत में स्थिति होने से असत का त्याग होता है, ये दोनों बातें हैं। तो गीता में ये असत के त्याग को भी योग कहा है और सत की प्राप्ति को भी योग कहा है, दोनों का नाम योग कहा है। तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख का संयोग, दुख क्या है कि ये जो नाशवान वस्तु है ये दुखदायी है, ये दुखदायी नहीं है खास, दुखदायी इनका संबंध है। और संबंध में भी जो राग है, प्रियता है, जड़ नाशवान की प्रियता है, ये असत है। इससे ही जन्म मरण हो रहा है। जितना दुख आपस में कलह होती है, दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, जितने पाप होते हैं, दुख होते हैं, दोनों ही पाप और दुख दोनों ही असत के पकड़ने से होते हैं। असत का अगर त्याग कर दें तो महान आनंद की प्राप्ति, सत में स्थिति हो जाए तो महान आनंद की प्राप्ति। तो असत का त्याग है, इस असत के त्याग के विषय में बहुत बातें, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, विषमता है, ये सब असत है। असत के त्याग का नाम भी सत्संग है और सत के प्रेम का नाम भी सत्संग है। अपने जो मिलकर बातें करते हैं ये सत्चर्चा है, सत्चर्चा और सत्संग। ऐसे कर्म होते हैं वो असत कर्म और सत्कर्म, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म वो सत्कर्म कहलाता है और उनका संबंध है वो असत, जो दुष्कृत दुर्गुण त्याग है वो असत का त्याग है, असत का त्याग भी सत्संग होता है। अपने जो मन में कामना है वो कामना है वो ही असत है। गीता ने कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है, बहुत जोर दिया है, भगवान को याद रखना और कामना का त्याग करना। तो कामना किसका नाम है? जो नाशवान है, उत्पत्ति और विनाशशील वस्तु है, उसकी इच्छा है वो कामना है। और सत्य है, तत्व है, वास्तव में नित्य है, उसकी जो भीतर में कामना है उसको जिज्ञासा कहते हैं, प्रेम पिपासा कहते हैं, वो सत है। परमात्मा की तरफ चलने वाली वृत्ति वो सत है, और जो उत्पत्ति विनाशशील की तरफ जो वृत्ति चलती है वो असत है। तो असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो जिसके दुर्गुण दुराचार जितने के वो सब के सब असत है, असत की प्राप्ति में हेतु है। तो असत की प्राप्ति भी अप्राप्ति है, अप्राप्ति भी अप्राप्ति है, और परमात्म तत्व की अप्राप्ति भी प्राप्ति है और प्राप्ति भी प्राप्ति है। अप्राप्ति है तब तो वही है बात, हम विमुख हैं तब तो वो अप्राप्ति है, हम सन्मुख है तो प्राप्ति है। तो परमात्म तत्व तो नित्य प्राप्ति है, और संसार की प्राप्ति है तो ही अप्राप्ति है, अप्राप्ति तो अप्राप्ति है, नित्य अप्राप्ति है उसकी, क्यों वो असत है। असत की प्राप्ति कैसी? नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। और ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत तो सदा विद्यमान ही रहता है, सदा ही विद्यमान रहता है, सबके लिए विद्यमान रहता है, किसी के लिए और किसी के लिए न हो वो सत नहीं है, कहीं और कहीं नहीं हो वो सत नहीं है, कभी और कभी कभी नहीं हो वो सत नहीं है। मार्मिक बात बता दे, ये सबकी एक ही उपराड़ी है, जिसका कभी भी वियोग होता है उसका सदा ही वियोग है, तात्विक बात है। किसी बोले कितनी प्राप्ति हो पर कभी भी कहीं भी किसी के लिए भी किसी समय में भी किसी अवस्था में भी किसी परिस्थिति में भी अगर वियोग है तो सदा ही वियोग ही है उसका, चाहे अनुभव हो चाहे ना हो। जैसे शरीर का अभी संयोग है तो इसका वियोग है, संयोग नहीं है, ये असत है। इसका जो संयोग मान लेना है ये असत है, क्योंकि ये शरीर पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और अभी भी वियोग प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है, वियोग ही है, इसमें योग है ही नहीं। जो विदेह होते हैं महात्मा, वो विदेह होने वाले ही विदेह होते हैं, सदैव होने वाले विदेह नहीं होते, विदेह ही है, चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो। अज्ञान अवस्था में देह अपना मालूम देता है, पर है तो विदेह ही, विदेह में देह में विदेही पुरुषा संतान वाणी में आवे, वो विदेह ही है वास्तव में। तो जो विदेह है, देह हमारा काम नहीं है, अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, आज जो बताया था वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे कराएगा? जो स्वयं असत है उसके द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, नित्य दीव है, असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? और सत्य असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति होगी तो असत की आवश्यकता जरूर होगी, क्यों असत के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति होती है, तो असत का आदर करना ही पड़ेगा। आप कितना ही त्याग करो, आप त्याग कर सकोगे नहीं। जिस सीढ़ी के द्वारा हम छत पर जाते हैं, तो छत पर जाना हो तो सीढ़ी की गर्ज करनी ही पड़ेगी। ऐसे असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है, असत के द्वारा नहीं होती। जब हम असत्य में बैठे हैं तो असत में है दो तरह की चीज है, कि एक तो असत नीचे तेरा ले जाने वाला है, एक असत है जो नीचे इतना नहीं ले जाता। जैसे काम क्रोध इनके वशीभूत होकर पाप कर लेते हैं तो असत की तरफ ले जाने वाला हो जाता है, और सामान्य तरह असत के साथ संबंध रहता है। जब जब हम उनके साथ संबंध नहीं जोड़ दे तो वो असत बेचारा पतन नहीं करता, पर हम असत के साथ में सत मान के संबंध जोड़ लें और अपेक्षा रखें कि इसके द्वारा इसकी कृपा से सत की प्राप्ति हो जाएगी, ये वहम है। कुछ अंश में थोड़ा फायदा होता भी है, पर वो भी होता है असत के त्याग से ही। जैसे रुपयों के द्वारा कोई पुण्य करना चाहे तो रुपयों का त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग आपके और दुनिया के सबके काम त्याग ही आता है, रुपये काम नहीं आते हैं। बहम पड़ा हुआ है कि रुपये काम आते हैं, रुपये काम नहीं आते। आप कोई चीज लो तो रुपये खर्च करना पड़ेगा, त्याग ही काम आता है, वस्तु काम नहीं आती है। वस्तु आती भगवान भगवत तत्व है, वो तो काम की चीज है, वो तो सदा ही काम की है, कभी बेकाम की होती ही नहीं। मन असद वस्तु है वो निहाल नहीं करेगी। कारण क्या है इसमें? कारण है आप हैं सत और चाहते हैं असत को, अथवा उपाय करते हैं असत से, असत के द्वारा सत की प्राप्ति मानते हैं, ये गलती है। असत के त्याग से मुक्ति है, तो पैसों के त्यागने से मुक्ति होती है। मानो आप कोई वस्तु भी चाहते हैं, आपके काम आती है, तो रुपया खुद काम नहीं आता है। एक बात कहता हूं, आप बुरा न माने, क्षमा मांग लेता हूं, रुपया जैसी खराब चीज कोई है ही नहीं। अब किस वजह से आप मल मूत्र काम की चीज है, रुपया काम की चीज नहीं है। मेरी बात पूरी सुनना हो, घबराना नहीं। मानो रुपया खुद काम में नहीं आता, रेत खूब काम में आती है, मैला सूर के खड़े में काम आता है, पेशाब से बकरियों का कई रोग दूर हो जाता है, पेशाब चिकित्सा भी एक पुस्तक है, वो काम आती है चीज, रुपया काम नहीं आता। रुपया तो खर्च से ही काम आता है, खुद रुपया काम नहीं आता। रुपया अभिमान करता है, चोरों का भय रहता है, डाकुओं का भय रहता है, आज या सरकार का भय रहता है। पहले सरकार को पुकारते थे भाई हमारा डाका पड़ गया, अब सरकारी डाका नहीं, रो में किसके घर जाए, तो रुपयों की तो यह आफत है। तो रुपया खुद बड़ी भाई काम चीज है, बड़ी काम की चीज है, बड़ी काम की चीज है, घो घो कर प्यार कर लगी हुई। रुपया खुद काम आता ही नहीं, ना खाने में काम आता है, ना ओढ़ने में काम आता है, ना पहनने में काम आता है, ना पीने में काम आता है। पगड़ी बांधो तो काम आती है, रुपये बांध ले बड़े, रुपया काम नहीं आता है, रुपयों का त्याग काम आता है। आप बात समझ में आ जाए तो आपका दुख बहुत मिट जाएगा, और नहीं तो रुपया होने पर भी दुख, रुपया ना होने पर भी दुख, थोड़ा होने पर भी दुख, ज्यादा होने पर भी दुख, दुख तो होगा ही। इसे कोई बच नहीं सकता, बच नहीं सकता, अभाव में दुख देता है। एक बात याद आ गई, पुत्र होता है ना, पुत्र के विषय में आया है, अजात मृत मूर्खे भ्यो मृता जातो सुतो वरम। एक जो अजात पुत्र है, हमारे बेटा नहीं हुआ, एक कहते हैं बेटा मेरा मर गया, एक कहते हैं मेरा बेटा मूर्ख हो गया, लंच खराब हो गया। तीन तरह के बेटा हुए, एक तो बेटा है नहीं, एक बेटा मर गया, एक बेटा कपूत निकल गया। तो मृता जातो सुतो वरम, मृत अजात, जो पैदा नहीं हुआ और मर गया, ये तो स्वल्प दो थोड़ो दो दे अरे यावत जीवम जडो दे तो वो लंड राज भर दुख देता है तो वो बेटा क्या काम का नहीं बेटा वो अच्छा मर जाए तो अच्छा। भगवान कहते हैं तीसरा अध्याय महाराज भगवान कहते हैं कि भाई क्या जी हाँ मोगम पार्थ सदीव थी भगवान कहते हैं मोगम पार्थ सदीव थी। सभ्य पुरुष कहते हैं वो बड़ी सभ्यता से कहते हैं भगवान बोलते हैं यस ये वो मोगम पार्थ सदीव थी उसे लेगा जो जीना उसका व्यर्थ है अर्थ हुआ कि मर जाए तो अच्छा समझे सभ्यता से बोलते हैं जो ये पसंदी आत्म कारणात भगवान ने कहा कि जो अपने लिए पकाता है अपने लिए खाता है वो चोर है। कितनी विशेष बात कही कैसा शुरू होना अरे इसे पहला वाला श्लोक यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायन लोगों से यज्ञ से कुतो निगुर सत्तम यज्ञ शिष्टा से ये यज्ञ शिष्टा सनातन तो मुच्यन्ते सर्व कई विषय भुंजते त्वगम पाये पतन्ते आत्म कारणात यज्ञ शिष्टा सनातन तो मुच्यन्ते जो काम करे वो अपने लिए न करे ये मार्मिक बात है पहले समझ में आती नहीं। हमने तो एक पुस्तक में पढ़ी बड़ा आश्चर्य आया परंतु बड़ी बढ़िया लगी बात कहते जो अपने लिए जप करता है अपने लिए तप करता है अपने लिए दान करता है अपने लिए पुण्य करता है अपने लिए तीर्थ करता है अपने लिए व्रत करता है अपने लिए कम करता है वो तो हिरण्याक्ष की दृष्टि में है श्रेणी में है राक्षस की श्रेणी में है वो इस बात लिखी मैंने पढ़ी बड़ा आश्चर्य आया क्यों वो ही अपना करता था कि मैं कभी मरूं नहीं अपने लिए करता था वो अपने मरूं नहीं मैं जीता ही रहूं रात में वो नहीं दिन में मरूं नहीं हूं। तो भगवान कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठा न संतो मुच्यन्ते सर्व कर्म से यज्ञ शेष क्या कि दुनिया के लिए करे भोजन बनावे तो ठाकुर जी के बनावे हमारे यहां बीकानेर की तो ये चीज थी आज भी होगा ही मैंने ज्यादा सुनी नहीं है बचपन में सुनी हुई बात है आज ठाकुर जी की क्या बनेगा पुरुषों से स्त्रियां पूछा करती ठाकुर जी क्या प्रसाद बनेगा क्या ठाकुर जी के हमको प्रसाद बनाओ तो ठाकुर लिए बनाओ ठाकुर जी के भोग लगाओ फिर प्रसाद हम मिलेंगे बन बनाओ ठाकुर जी के लिए। जितनी पुरानी हवेलियां बनी है उसमें ठाकुर जी का एक मंदिर बनता है उसमें बनाते हैं रसोई आज परंतु तो मंदिर बनता है ठाकुर जी का मंदिर बनता है पहले तो ठाकुर जी के लिए क्या बनेगा तो ठाकुर जी के लिए बनाया जाए अथवा जनता जनार्दन के लिए बनाया जाए तो वो भोजन होता है यज्ञ शेष। यज्ञ हो गया ना तो यज्ञ शेष भोजन होता है वो अमृत होता है। दो बार यज्ञ शेष तो मुचिंत सर्व कलेषी यज्ञार्थात गमन अन्यत्र लोको यं कर्म बंधना यज्ञ शेष अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन यज्ञ शेष अमृत है और अपने लिए बनाए हुआ जहर है तो अपने लिए नहीं करना है करना है भगवान के लिए एक नंबर दूसरा करना है जगत के लिए संसार के लिए। कहते भोजन करे वो अपने लिए कैसे होगा कि भोजन के लिए अपने लिए नहीं है भोजन करना भी शरीर के लिए खुदा पिपासा प्राण से प्राण के लिए हमारे लिए नहीं अपने लिए नहीं खुदा पिपासा प्राण से मनस शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर से षड उर्मी रहता सेवा अपने लिए नहीं है शरीर के लिए दे दिया बस। एक सज्जन कहा करते घोड़िए को दाना दे दो घोड़िए को दाना दे दो घोड़िया है अपना काम करता है दाना दे दो अपने लिए नहीं अपने लिए करता है तो बंद चाहिए वो तो ये पसंदी आत्म कारणार्थ वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं पाप का कोरा पाप का भक्षण करते हैं जो अपने लिए बनाते हैं अपने लिए नहीं सबके लिए बनाओ अथवा परमात्मा के भोग के लिए बनाओ, बढ़िया क्या है, कारण क्या है। खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, हमारे को जो चीज यहाँ हमें मिली है वो मिली हुई है, अपनी नहीं है। जो मिली हुई चीज है, ये मेले मिली हुई चीज है, वो अपनी नहीं है, मिली हुई बिछड़ेगी, हमारी है ही नहीं। हमारी मान लेना बड़ा धोखा हो जाएगा, बड़ा धोखा होगा, विश्वासघात हो जाएगा। हमारी हमारी मान लेना बिछड़ जाएगा, हमारा बेटा है मर जाएगा, हमारी स्त्री है मर जाएगी, हमारा पति है मर जाएगा, हमारा चेला है मर जाएगा, हमारे सत्संग ये मर जाएंगे, दुख होगा हमारे को। तो हमारा मरने से दुख हुआ, मरने से दुख नहीं हुआ है। बेटा मरने से दुख होता है, बेटा तो रोजाना मरता है, मरता है वो बेटा तो होता ही है किसी न किसी का ही, बिना बेटा हुआ है जो मरेगा, बेटा मरता रोजाना, बेटा मरता रोजाना, दुख होता है क्या। मेरा बेटा मर जाकर तो दुख तो मेरापन में है, मरने में दुख नहीं है, मेरा बेटा मर गया। ये जो संसार को मेरा मानना है, ये महान गलती है, बड़ी भारी मूल गलती है। मूल अज्ञान, मूल सब दुखों का, जन्म मरण का, संताप का, कराने का, नरकों का, पापों का, सबका मूल है जो अपना मानना। अपना नहीं है उसको तो अपना मानना, और जो अपना नहीं है उसको अपना न मानना, ये दो बड़ी गलती, ये कुसंग है। परमात्मा अपना है उसको तो अपना न मानना, दूर मानना, दूजा वो तो हमारा नहीं है। और जो दूर रहता है, नित्य निरंतर हमारे से दूर जा रहा है, कभी हमारा साथ नहीं हुआ, इस बात को एक तरह से कहो तो आपके शायद नहीं जचेगी, संसार आज तक किसी को नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। पहले मिला नहीं, अभी मिला हुआ है नहीं, और भविष्य में कभी मिलेगा नहीं। ख्याल में हमारा बचपन था, हम बच्चा कहते हैं अपने को, बालक हूं मैं, आज बालक हूं ऐसा नहीं कहते हैं। तो किस तारीख को आपने छोड़ा, छोड़ा क्या, छूट गया। ऐसे संसार मात्र निरंतर आपसे छूट रहा है, कभी अंतर नहीं पड़ता। आप बैठे हैं, सोवे, जगे, और चाहे भोजन करें, चाहे जल पिए, चाहे किसी से बात करें, चाहे व्यापार करें, चाहे अच्छा भला काम करें, चाहे मंदा काम करें, भला करें चाहे बुरा करें, परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, इसका तो वियोग निरंतर हो रहा है। ये दो बात आप करते हैं, इनके वियोगों में कभी अंतर पड़ता ही नहीं। जैसे नित्य निरंतर गंगा जी का प्रवाह जा रहा है, उससे ज्यादा तेजी से ये शरीर, संसार, घर वाले, रुपये पैसे, ये धनवतार, निर्धनतार, ये साधु पणार, असाधु पणार, स्त्री पणार, पुरुष पणार, सब नष्ट हो रहा है। निरंतर मौत में जा रहा है, निरंतर मौत में जा रहा है। जिस मौत से डरते हैं, उस मौत में सब संसार जा रहा है, निरंतर कभी विश्राम नहीं लेता। ये मरता हुआ कभी विश्राम नहीं, दो दो मिनट, तीन मिनट ठहर जा, एक सेकंड भी ठहरता, एक सेकंड भी नहीं ठहरता, हरदम मौत में जा रहा है, और उसका भरोसा करे। और बड़ी आश्चर्य बात है कि इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। कैसी बात है, कितना भ्रम है, क्या करें, बड़ी मुश्किल है, निरंतर हो रहा है। तो इसका राग त्याग देना, ये असली आपके काम आएगा। अंतःकरण की शुद्धि इसी को ही कहते हैं। उत्पत्ति विनाशशील में राग न हो, अंतःकरण शुद्ध हो गया एकदम। और इसमें राग है, कितनी आप कर लो मेहनत, और संसार का राग है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। वो अंतःकरण शुद्धि काम आती परमात्मा की प्राप्ति में। असत का त्याग है, वो परमात्मा की प्राप्ति में काम आता है। तो ये जो संसार है, ये तो जा रहा है। तो भुंजते थे त्वगम पापा, ये पसंति आत्म कारणात, अपने लिए जो पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, वे पापी कोरा पाप, एकदम विशुद्ध पाप, बढ़िया पाप, कोरा पाप, निखालस पाप जी। अब लोग कहते हैं खाटी पाप, कोरा पाप तो किस लिए करेंगे, सबके लिए बढ़िया चीज है भगवान के लिए। यद करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददास यत यद तपस्या सिखाते तत्पुरुष मधर पड़म। क्या सुंदर बात गई है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो है भक्त्या प्रयत्सति तद हम भक्तिवृतम अश्नामी प्रयतात्मना। दो चीज है सज्जनों, एक है वस्तु और एक है क्रिया। ऐसे ऐसे करना है क्रिया, ये दोनों प्रकृति का कार्य है, दोनों प्रकृति का कार्य है, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों में से किसी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ना क्रिया में आसक्ति हो ना पदार्थ में, तब योगारूढ़ होता है वो। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इंद्रियों से जो देखने में सुनने में आते हैं ये पदार्थ, और कर्म क्रिया। तो यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न क्रियाओं में आसक्ति है न पदार्थों में आसक्ति है, तब योगारूढ़ हो जाएगा, योग मारूढ़ हो जाएगा। या क्रिया में पदार्थ में जब तक खिंचाव है, ये मनुष्य है पशु है पक्षी यदि शरीर है पदार्थ है रुपये पैसे है गहना कपड़ा है खाने पीने की चीजें है जो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीजें है, ये वस्तु हुई, सब वस्तु शरीर की वस्तु है। और क्रिया खाना पीना चलना फिरना बैठना सुनना सुनाना जगत करना सत्चर्चा करना सत कर्म करना सत्य, ये सब अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, कल्याण हो जाएगा। और ये भगवान के लिए करो भक्ति हो जाएगी, और प्रकृति से होता है कर्म योग हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा। गुणा गुणेश वर्तते है, तो जड़ है वो जड़ चीजें जड़ में हो रही है, गुणा गुणेश में वर्त रहे हैं, अपना कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, केवल प्रकृति का कार्य है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः प्रकृति गुण गुण सम्मूढ़ा संजनते, गुण प्रकृति एक गुण है, प्रकृति एक क्रिया है, वो क्रिया क्रिया में हो रही है। आप में कुछ भी नहीं है, किंचित करो मीति युक्तो मन तत्वित, क्रियाओं का त्याग पश्यन श्रृणन स्पर्शन जिग्रहण असनन गसन स्वपन स्पर्शन प्रलपन विसन ग्रहण अन्वेषण निमिषन, तेरा क्रिया बताइए। खाता हुआ पीता हुआ सोता हुआ जागता हुआ श्वास लेता हुआ स्वप्न होता हुआ सुषुप्ति में होता हुआ भजन ध्यान करता हुआ समाधि लगाता हुआ चिंतन करता हुआ जो कर रहा है, ये सब क्रिया प्रकृति में हो रही है। नहीं वो किंचित करो मीति, आप स्वयं जो परमात्मा के अंश हैं, सत्य तत्व है, उसमें क्रिया नहीं होती ना उसमें पदार्थ है। तो पदार्थ और क्रियाओं में जो राग है यही बंधन है, खास बंधन है। और उनको उपयोगी समझी अपने लिए तो ज्यादा बंधन है, एकदम अपने लिए नहीं है। गुणा गुणे सुवर्तन थे नान्य गुणे व्यकर्तारम, गुणों के सिवाय और करता है नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, क्रियाओं का करना मान लेते मैं करता हूं, यह अहंकार से मोहित अंतकरण वाला कहता है। अरे प्रकृति क्रियमाणी क्रियमाणानी सर्व, प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होते हैं, अकर्ता रन सपरिस्थिति वो अकर्तृत्व का अनुभव करता है। ये विभाग करने का है प्रकृति का है, पदार्थ और क्रिया सब प्रकृति का कार्य है। परमात्मा जो स्वयं है वो प्रकृति का कार्य नहीं है, प्रकृति परिवर्तनशील है और ये अपरिवर्तनशील है। ये है ज्यो का त्या, नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्योयम अविकारियोयम चित्तस्मात एवं विदित्वा, ऐसे जान लो शोक नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, फिक्र नहीं होगा। दोनों का विभाग हो जाए, क्षेत्र क्षेत्र कई और अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ठीक रहते हैं। ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति इनसे गुणेश सर्वथा वर्तमानों भी न सब भूयो बजाय थे, क्रिया जितनी होती है प्रकृति में हो रही है अपने में नहीं है, वो सर्वथा सब तरह काम करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। कारण जन्म का कारण है गुण संग, सतगुण संग हो तो ऊर्ध्व लोगों में चला जाएगा, रजोगुण तो मध्य लोग में आ जाएगा, तमोगुण संग तो अधोगत चिंतित अधोगत जा जाएगा। अरे गुणों का संग नहीं है, स्वयं निर्गुण है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप मानते हैं, न करोते न लिखते थे। आपका संबंध भगवान के साथ है, प्रकृति प्रकृति कार्य के साथ संबंध आपका नहीं है। आपके भगवान भगवान के आप हो, क्रिया और पदार्थ प्रकृति का है, संसार का है, ये परिवर्तन होता है। इस वास्ते प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, ज्ञान योग हो जाएगा। संसार के लिए कर्म होता है, कर्म योग हो जाएगा। भगवान के लिए करते हैं, ये भक्ति योग हो जाएगा। और अपने लिए करते हैं, ये जन्म मरण योग हो जाएगा। सारू योग है, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे जन्म मरण योग हो, योग होगा अंत में। अपने लिए कर दो, जन्म मरण का योग, जन्मो मरो, जन्मो मरो। मुश्किल ये हो गई कि लंबा रास्ता हो तो चलते चलते अंत ही आवे, अब गोल रास्ता हो उसमें अंत क्या आवे। घानी कह रहे बैल को घर ही कोस, पचास पचास कोस चला बैल, यार वहां का वहीं रहे। एक मत अपना जोड़ोगे, शरीर के साथ संबंध जोड़ोगे, कुटुंब के साथ संबंध जोड़ोगे, किसी को अपना मान हेतु मानोगे तो फंस जाओ भाई। सबकी सेवा करो, संसार है वो सेवा करने के लिए है, इसे लेने की इच्छा है, यही बंधन है। और हम करते हैं, हम करते क्या है, हम प्राय कि देते हैं तो लेने के लिए, लेते हैं तो लेने के लिए। एक देते हैं दान पुण्य, इसके फूर हमें वो जाए, और लेते हैं ये हमारे घर में धन आ जाए, रख देंगे। देते हैं तो ये हमारे लिए, लेते हैं तो ये हमारे लिए। वास्तव में देते हैं तो औरों के लिए, लेते हैं तो औरों के लिए। शरीर में ले लिया, अन्न ले लिया, वस्त्र ले लिया, भोजन ले लिया, जल पी लिया, औरों के लिए जिस शरीर से सेवा हो जाए उस शरीर के लिए, अपने लिए नहीं। तो संसार के लिए करता है वो कर्मयोग हो जाता है, और केवल प्रकृति कर दी अगले ज्ञान योग हो जाता है, और भगवान के लिए करता भक्ति योग हो जाता है, केवल भगवान के लिए। तो यत करोषि बताया, पत्रम को दो श्लोक बताए आपको, एक पत्रम पुष्पम फलम तो यम योग भक्ति अप्रचति पदार्थ, और एक यत करोषि यदस्तास यज्जोषि ददास यत करोष तत्पुरुषम अदर्पणम। तो पदार्थ क्रिया केवल भगवान के लिए, करें तो भगवान के लिए, वस्तु है तो भगवान के लिए। मात्र वस्तु भगवान की है और भगवान के लिए, ये मेरी है मेरे लिए, ये है बंधन बना। ये वस्तु मेरी है, ये मेरे काम आवेगी, यही बंधन होगा। ये भगवान की है, भगवान के काम की, उनकी भेंट करनी अपनी माननी नहीं है। मौज हो जाएगी, और मौत हो जाएगी तो मौज हो जाएगी, जब मर जाओगे तो आनंद हो जाएगी। क्यों दुनिया घड़ा ही मरे, अपने कहाँ दुख होता है? दुख होता है अपना मान ले उनका होता है, या अपनी वस्तु माने तो अपने मरने का अपने भी दुख होगा, अपनी है ही नहीं, भगवान की है। पहले ही भगवान की भेंट कर दी, आफत मिट गई, केवल भगवान को दे रही बस। तत्कुरुष मदर्पण मैं कहूँ ये आत्मनिपद है, तो पूछा आत्मपद क्या हुआ है, तो बात सच्ची है। मानो वो भगवान के अर्पण करना है, उसका मातम हमारे ही, वो भगवान की पुष्टि करना नहीं है। भगवान भूखे हैं उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। भगवान को अर्पण करना हमारे लिए, संसार का अर्पण करना हमारे लिए, और हमारे लिए ये बंधन के लिए, संसार के लिए मुक्ति के लिए। भगवान के अर्पण भगवान मुक्ति के लिए, अपने लिए बंधन के लिए। कारण गुण संगो से सदस्य दियो नहीं जन्म सु। इस वास्ते अध्यास कहा जाए तो वस्तु है वो अर्थाध्यास, संबंध अध्यास, ऐसा ज्ञानाध्यास, तो वो अध्यास नहीं, अध्यास है संबंध का। संबंध जो माना हुआ है ये अध्यस्त है। वस्तु अध्यस्त हो तो अच्छी, सच्ची हो तो मतलब नहीं, असत हो तो हमें मतलब नहीं। हमारा मतलब तो संबंध जोड़ने से जन्म मरण है, संबंध जोड़ने से मुक्ति है, ये बात है खास। अपना मानना है नाशवान को, ये महान बंधन में पड़ना है। यार अपना है ही नहीं, ठाकुर जी का अर्पण कर दो भक्ति हो जाएगी, संसार के अर्पण कर्म योग हो जाएगा, मौत हो जाएगी। इस वास्ते पत्रम पुष्पम फलम तो ये नमूना है, जो कुछ हो भगवान का अर्पण करो, वस्तु है भगवान का अर्पण करो। एक संत की बात सुने, वे बाजार में जाते देखते मिठाई बढ़िया बढ़िया पड़ी है, दूर से खड़े महाराज ये लड्डू भोग लगाओ, ये जलेबी भोग लगाओ महाराज, ये पेठा भोग लगाओ, खूब प्रेम अर्पण कर सकते थे। फल पड़े हैं बढ़िया बढ़िया दुकानों में पड़े हैं, खराब हो गए महाराज ये भोग लगाओ महाराज ये भोग लगाओ, कि तुम्हारा क्या अधिकार है? तो हमारे पास हो उसमें हमारा अधिकार है, दुकान में पड़ी है उसमें अधिकार नहीं, तुम्हारे थाली में पड़े उस पर अधिकार है। जीम लोगे कबा यू हो जाएगा, खटखल हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। वो अर्पण करे तो सभी अर्पण जीते हैं भगवान, हे नाथ आपके अर्पण, हे भगवान आपके अर्पण। तो अर्पण का क्या होगा? मुक्ति होगी खुद की, तो भगवान की पुष्टि हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यार नहीं अर्पण तो भगवान थक जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। ये बात है महाराज, तो अपने लिए जड़ चीजों को मान लो, नाशवान को अपने मानना, अपने लिए मानना, ये है धोखा। ये अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है शरीर, सब संसार का शरीर, संसार दो चीज नहीं है। शरीर मेरा है तो संसार मात्र मेरा है, और शरीर मेरा नहीं है नहीं संसार मेरा नहीं है तो शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि संसार और शरीर एक धातु से बड़ा हुआ है। खिजल पावक गगन समीरा पंच रत्ती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे बना हुआ संसार, इसे बड़ा शरीर है। शरीर को संसार से अलग मानना यही गलती है, है ही नहीं संसार। अपने आप को परमात्मा से अलग मानना ये गलती, संसार को संसार से शरीर को अलग मानना ये गलती। शरीर है ये संसार का है, अपने आप दे दो तो ईमानदारी है, और भगवान को दूसरा मानना ये खराबी चीज है। चाहे भगवान का अपना भगवान का हो, ये ईमानदारी है। एक बात बताऊं, एक मैं हूं, एक भगवान है, एक संसार है, तीन है, चौथी चीज क्या बताओ? कोई बताओ? एक परमात्मा है, एक मैं हूं, एक संसार है। तो संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, आप में दोनों चीजें हैं, एक संसार की चीज है, एक भगवान की चीज है। इसमें जो चेतन अंश है जीव, वो तो ममी अंश, वो भगवान का अंश है, और उसमें जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, इनसे होने वाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये शरीर में होने वाली है। तो ये समाधि है कारण शरीर में, व्युत्थान होता है तो सूर्य शरीर हो जाता है, स्वप्न होता है सूक्ष्म शरीर हो जाता है, चिंतन होता है सूक्ष्म से होता है, ध्यान चिंतन सूक्ष्म में होता है, और समाधि कारण शरीर में होती है। जैसे सुषुप्ति होती है वो कारण शरीर की अवस्था है, ऐसे समाधि भी कारण शरीर की अवस्था है। तो ना तो ये तीनों शरीर मेरे हैं, ना तीनों अवस्था मेरी है, और ना ये मेरे लिए है, ये तो संसार के लिए है। क्योंकि स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ एकता, कारण शरीर की कारण सृष्टि के साथ एकता, और आपकी परमात्मा के साथ एकता। शरीर के साथ ना कारण शरीर आपकी एकता है, ना सूक्ष्म शरीर एकता है आपके साथ, ना स्थूल शरीर की एकता है आपके साथ। ये प्रकृति का कायदा, अलग प्रकृति विभाग प्रकृति का ये सभी, और स्वयं आप और परमात्मा ये अलग हुआ। तो आप में दो चीज हुई, जैसे माँ बाप मिलने से लड़का बनता है, ऐसे ही प्रकृति और पुरुष से संसार बना हुआ है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यम संभव सर्वभूतानाम तथो भवति भारत। मेरी प्रकृति है, उस प्रकृति में सर्व योनिषु कौनते मूर्ति संभवंति। क्या एक विलक्षण बात भगवान ने कही है, चौदहवें अध्याय का चौथा श्लोक है, सर्व योनिषु कौनते मूर्ति, सब योनियों में स्थावर हो, जंगम हो, उद्भिज हो, स्वेदज हो, अंडज हो, चाहे जरायुज हो, चार खाने का, 84 लाख का, और इसके सिवाय भूत प्रेत पिशाच देवता गंधर्व आदि का, राक्षस असुर, सब जितनी पैदा होती है योनियां, जितने जिन शरीर पैदा होते हैं वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, वो पार्थिव शरीर हो, जलीय शरीर हो, चाहे अग्नि शरीर हो, चाहे तेजस्वी शरीर हो, सब जितने पांच शरीर है, सर्व योनि सुखते मूर्ति, जितनी मूर्तियां पैदा होती है, भगवान कहते हैं सबका बीज मैं देता हूँ। तो बीज तो है परमात्मा का अंश और स्थान है प्रकृति का अंश। तो प्रकृति का अंश और परमात्मा का अंश से बना हुआ जीव है। तो वो कहता मैं एक संसार, एक परमात्मा, एक मैं। तो मैंने परमात्मा का अंश भी ले लिया, संसार का अंश भी ले लिया, तो मैं बन गया। संसार का अंश संसार को दे दे, परमात्मा का संसार दे दे, मुक्ति होगी, कल्याण हो गया, अपनी अपनी चीज दे दो भाई। अब उन स्वयं परमात्मा की चीज तो स्वयं ले लिया, अलग हो गया, और शरीर के संसार से ले लिया, अलग हो गया। ये है बेईमानी, बंधन ना हो बेईमानी का, जब मुक्ति ईमानदारी का, जिसकी है उसको चीज दे दो, मुक्ति हो जाएगी। एक स्थूल से देखी जाए तो बंधन क्या है, जिस घर को अपना मान लिया, जितने रुपयों को अपना मान लिया, जिन वस्तुओं को अपना मान लिया, वो बंधन हो गया। अपना घर नहीं माना तो घर धराशायी हो जाए तो कोई चिंता नहीं होती यार, हमारा थोड़ा सा टूट जाए चिंता होती है। तो घर टूटने की चिंता नहीं है, मेरापन की चिंता है। ये तो मेरापन आपका बनाया हुआ, ये ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है, प्रारब्ध का बनाया हुआ नहीं है, बनाया आपका खुद का बनाया हुआ है। यार खुद का बनाया हुआ खुद छोड़ दो छूटेगा, यार खुद तो छोड़ना नहीं छुरा तो कैसे होगा। एक सज्जन संतों के पास जाता, वो कहते हमारा कल्याण हो जाए, भगत तो कल्याण कर लो। तो वो कई बार कहता है, तो एक दिन उनको आते देखा तो ऐसे वृक्ष था, उसको पकड़ दिया हूं कि महाराज क्या भैया मेरे को छुड़ा दो, तुम छुड़ा दो भाई ऐसे। कि महाराज छुड़े कैसे, ऊपर जाओ तो इतना बड़े अब कैसे निकले, नीचे जाओ तो जमीन वो कैसे निकले, अब छुड़ा दो मेरे को छुड़ा दो। तो कहता महाराज आप वो छुड़ा में कैसे है, आपने पकड़ा है वृक्ष ने पकड़ा है, फिर वृक्ष में फंस गया भैया, अब कैसे करो, ऊपर जाओ तो वो सगले सगले वृक्ष निकल जाएगा और नीचे जाओ तो प्रति सब निकल जाएगा, कैसे निकले बताओ, हमारे छुड़ा दो भैया हमारे को छुड़ा दो। बाबा छुड़ा दे, किसी दूसरे ने पकड़ा हो तो आपका पकड़ा हम कैसे छुड़ावे, आप नहीं भैया छुड़ा दो, तुम चाहे दया करो हमारे पर, कृपा करो छुड़ा दो कैसे छुड़ा दो, ऐसे महाराज हमारी मुक्ति कर दो, हमारा कल्याण कर दो मुक्ति बंधन तो पहले किया मैं करा दू। मेरे काम पर एक ने कहा महाराज मेरा मन मानता नहीं, इस मन को ठीक कर दो आप, तो तेरा मन नहीं मानता तो तेरे को पंचायती है, मन तेरा खराब करे पंचायती मैं करूं, कैसे भाई मन तेरा है कि मेरा मन तंग करता हो, तो कहना चाहिए स्वामी जी आपका मन हमारा तंग करता है, तो शिकायत का नहीं ठीक है, अब तेरा मन तेरे को तंग करे शिकायत मेरा करी कैसे जैसे आप छुड़ा दो, तो भैया छुड़ा दो, छुड़ा दे तुम मत पकड़ो छूट जाओगे, ऐसे बहुत एक घर गिर जाए तो बड़ी चिंता हो रही है, सैकड़ों घर गिर जाए तो याद हो जाए तो समझ में चिंता नहीं होगी। तो चिंता घर गिरने की नहीं है, अपनापन की है, तो अपनापन आपका किया हुआ है, ये अपनापन प्राप्त का नहीं है, ये अपनापन प्रकृति का नहीं है, ये प्रकृति का मेरा अपना भगवान का किया हुआ नहीं है, ये अपनापन आपका किया हुआ है, आप छोड़ोगे जो छूटेगा। तीन पुरुष खड़े, तीन स्त्रियां खड़ी है, उसमें मेरे से पूछे कि किसकी कौन सी स्त्री है, तो मेरे को क्या पता, तुम कह दो कैसे फिर मैं कह दूंगा, आप बता दो कैसे, दो चार स्त्रियां दो चार पुरुष खड़े हैं, आप बता दो कैसे बताओ, हमने हमें क्या पता खुशी तेरी, अब तुम्हारी कल्पना है वो हम कैसे बतावे, ऐसे संसार को मेरा माना है वो दूसरा कैसे छुड़ा दे, आप छोड़ो छूट जाएगा, बिल्कुल आपका छोड़ाओगे आपका बनाएगा आपको छोड़ेगा, भगवान है संत और महात्मा छुड़ा देंगे, कैसे छुड़ाएंगे बताओ, बात बता देंगे, नहीं तुम्हारा नहीं है कैसे बता देंगे, अब सुनो तो बताओ बात, आप शरीर को अपना मानते हैं तो अपनी मर्जी के मुताबिक इनको बना सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक आप रख सकते हो, आप मर्जी के मुताबिक इसको स्वस्थ रख सकते हो, बीमार न होने दो, कम से कम मरने दो, नहीं मरने दे, नहीं मरने देंगे, हमारा शरीर है, आपका बस चलता हो तो अपना शरीर मानो, अपना बस चलता नहीं मेरा शरीर है, ये बात ढंग की नहीं है। अगर मैं कह दूं बीकानेर राजा तो मैं ही हूं, कहते हमें मकान बनाते हैं, हमारे को लिख दो इधर दरवाजा रखें, ये तो मेरे हाथ की बात नहीं, फिर मालिक मैं हूं, लोग कहेंगे माथा खराब हो गया, पागल है कहेगा। आपके हाथ में क्या है, शरीर को रखना हाथ में है, इसको स्वस्थ रखना बीमार न हो जाए हाथ में है, और मरने न दो हाथ में है, तो कहा तो हाथ में कर लो, अरे कहा अपना अपना छोड़ दो, तीसरा रास्ता आप बताओ, तीसरा तो कोई बताओ आप, तो अपना कहते हो और अपना आधिपति उस पर चलता नहीं, और फिर भी अपना अपना कहते हो, तो माथा खराब हो गया, कोई पागल हो गए, पागल मेरा है, कैसे कह दिया मेरा है, ये है नहीं, और भगवान को मेरा कह दो भगवान नटेंगे नहीं, भगवान मेरा है आप कह दो और मान लो, भगवान ना नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोगे, भगवान कहते हैं ममई वांशो गेश वो समझी, कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उसको अपना कह दो, कोई बंद मना करने वाला है ही नहीं, अरे संसार को मेरा कह दो, कोई आपका साथी है ही नहीं, कोई गवाह है ही नहीं, सीधी सादी बात है, संसार शरीर एक है, मैं और परमात्मा एक है, अपना जो स्वरूप है वो मैंपन तो संसार का है, ये हूंपन अपना है, इतनी बात है, तो संसार की चीज संसार को दे दो, अपने आप को भगवान को दे दो, आज फैसला हो जाए सब ईमानदारी के साथ, ये ईमानदारी हो जाए मुक्ति, या बेईमानी हो जाए बंधन, बेईमान है आपकी बनाई हुई, भगवान की बनाई हुई नहीं है, प्रार्थ की बनाई हुई नहीं है, कर्मों की बनाई हुई नहीं है, ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, किसी और की बनाई हुई नहीं है, अपनी बनाई हुई आप बैठ दो, अब हमें क्या पता कैसे किस किस चीज कौन सी आपकी है, घर भी हम बतावे, पांच आदमी खड़े हैं, पांच आदमी में पांच घर है, पूछेगा किस आदमी में कौन सा घर है, तो क्या बता दोगे आप हमें, आप बता दो फिर हम भी कह देंगे, हमें क्या पता किसको थुतकार रखा आपने, ये मेरा है, इसलिए संसार का संबंध ये अपना माना हुआ है, आप छोड़ोगे तो छूट जाएगा, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो कोई छुटा सकेगा नहीं, अब बाबा जी को छुड़ा दे कोई, भैया पकड़ गए छुड़ा दो भाई छुड़ा दो, बाबा आप छोड़ दो छूट जाएगा, संत के पास एक गया बार बार, महाराज मेरा कल्याण हो जाए मुक्ति हो जाए बताओ महाराज बताओ, तो एक दिन संत उठ गए, वो क्या महाराज कोई मुक्ति का मार्ग, भाई भजन करो ध्यान करो ये करो, ये नहीं महाराज हमारे तो बताओ हमारे सूत्र बंधन कैसे मिटे, अच्छा तो एक दिन पूछा तो बाबा जी उठ गए, वो भी चला गया, तो नदी चलती थी, वह नदी के किनारे किनारे नदी के सामने जा रहे थे, तो बाबा जी बड़े सिद्ध थे, तो एक मगरमच्छ का रूप धारण किया, वो मगरमच्छ बैठा है पानी के सामने ऐसे मुंह किया हुआ, उसको डाला छींटा, बोल रहे क्या है महाराज प्यासे मर रहा हूं, प्यासे मर रहा हूं जल पिला दो, अरे बैठा प्रवाह सब आ रहा है मुंह में, सब प्रवाह मुंह में आ रहा है कि प्यासे मर रहा हूं, अरे मुंह में पर प्रवाह आ रहा है, तुम कैसे प्यासे मर रहा है, महाराज जलन हो रही पेट में थोड़ा पानी पिला दो हमारे को, कैसी बात करता है, प्रवाह आ रहा है कि प्रवाह आ रहा है महाराज, बात देखो यहाँ मुझे छेद है यहाँ बड़ा, वो पानी आता है तो छेद निकल जाता है, अब पेट में जाता नहीं क्या करूं, तो संत बोले साथ सत्संग भाई देखो क्या करे बेचारा, पानी सब आता है छेद में चला जाता है पेट में जाता नहीं, इस बार जलन हो रही है, कोई बताओ उपाय, कि बताओ क्या महाराज मगरमच्छ है ये जल में डूबता तो है नहीं, अब यूं किया जाए यूं कर ले तो पहले छेद आ जाएगा, ये वो छेद ऊपर रह जाएगा तो पेट में चल जाएगा, कि बात तो इतनी है भाई, तो तू मुझे मुक्त दे, तू यो रेखा यो कर दे, तुम भी यो कर दे, मेरा नहीं है ये, मेरा कि मेरा नहीं है। कितनी तो बात है दूसरों के बताने वास्ते पर उपदेश कुशल बहुतेरे जेठ आचार्य के नरन घने रहे, और हमें बताने वास्ते बहुत उपदेश अपने अपने में जाते नहीं, तू भी ऐसे कर दे उल्ट दे कि मेरा नहीं है, फिर देख मुक्ति होती है नहीं होती है। इतनी तो बात है, मेरी से भवेद बंधा न मेदी विमुच्य थे माँ भरत माता है, दक्षरं च भवेद बंधा त्रक्षतम ब्रह्म शाश्वतम दक्षरम मेरा मेरा बंधन हो गया, अरे न मेदी विमुच्य थे मेरा नहीं मुक्त हो गया। जहां मेरा नहीं है वहां बंधन होता है क्या आपके, कहीं भी जाओ बने सत्संगी मेरा तो भर जाओ, मेरा किसका भाई भगवान के हैं सभी, हम भी भगवान के, ये भी भगवान के, सच चर्चा करते हैं अच्छी तरह से मिलते हैं तो अच्छी बात है। भगवान का समझ करो, वो हमें कागज में आता है कि भगवान का मान करो तो दोष रत्ती भर लागेला नहीं, अपने दोष लागू भगवान के काम कुछ दोष लागे अपने को। पहले ये ठाकुर लोगों की बेगार में लोग जाते थे तो बेगार में काम करते दिन भर, शाम को भी घर जाओ, ऐसे ठाकुर जी की बेगार करो आप समझे। बांकुड़ा के पास एक विष्णुपुर गांव है, वो विष्णुपुर ऐसा था वहां ठाकुर थे, वो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने मंदिर बनाया, वो बना दिया वृंदावन, सब जगह मंदिर बना दिया। आज मंदिर पड़े कोई सैकड़ों ही मंदिर होगा, तरह तरह के मंदिर बने, छोटी छोटी ईंट से बने हुए सोने पड़े हैं, तो सबको कहते भजन करो, सब कीर्तन करो, भगवान में लगाते उनमें महाराज, सब घर में हरेक घर को एक आदमी राम राम करे कम से कम, सब करे तो बहुत अच्छी बात, भगवान का नाम ले। तो सिपाही घूमते थे तो बाहर बैठे एक राम राम राम राम, हरे कृष्ण जो नाम जप रहे वो करता रहे तो ठीक, कोई नहीं जब करो जाकर भजन करते करते नहीं। तो गोपाल सिंह नाम था उसका, आज भी कहते हैं गोपाल ये बेराग, जैसे अपने कहावतों चलती है ऐसे गोपाल ये की बेगार चलती है नाम आज भी, तो गोपाल की बेराग बेगार है, लाओ बैठ जाओ बार बार राम राम राम राम राम राम, अब बेगार खटो राज भी है, ऐसे राज में काम कराते खेतों में काम कराते काम गया जाओ, तो बेगार है वो, इस वजह से गोपाली की बेगार होती, तो बेगार होती थी वो बना, वृंदावन के प्रेमी भक्त थे, अपने शहर को वृंदावन बना दिया, उन पर आई थी आफत, दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी तो वो गोपाल का भजन करता था, वो दो तोप एक घोड़े पर दो तोप लादी हुई और वो चढ़ाते सबको भगा दिया, रक्षा कर दी, वो तालाब के किनारे अभी वो तोप पड़ी है, पांच दस बीस आदमियों से उठे नहीं जल्दी, सर्व धातु गए मैंने देखी है, गए हम लोग कितनी बड़ी तोप है, तो विजय कर दी। अब घोड़े पर एक घोड़े पर दो तेर भगवान बैठे बीच में चलाते तो अभी कहते हैं एक वो तालाब है उसमें कहते भीतर डूब गई कादे में, एक बाहर है वो तो देखने की नहीं मिलती, हमने देखा है बहुत बड़ी तोप है, सर्व धातु की तोप है, मामूली धातु नहीं, सब मिला हुआ बहुत मजबूत। तो इस तरह से भगवान का हो जाए तो भगवान सब काम करते, तो भाई अपने करो तो भगवान का भजन करो प्रेम से, अब नहीं तो क्या करे, गोपाल जी बेरागार है भाई, तो पाठ करना पड़ेगा, महात्मा ने बता दिया पाठ करना पड़ेगा, तो नाम जप करना पड़ेगा, माँ फिर कितनी रही राम राम राम राम, बाकी पाप कटे पूरी हो जाए, क्यों थोड़े प्रेम हो जाएगा भाई भगवान, भीतर से पढ़े तो पता होता है, रुपया गुणे तो मीठा मीठे के नहीं हो, नाम ले तो आफत सुन ले, खेती माला जपनी पड़ेगी, अगर गोपाल जी बेगार है बेगार खाटो भाई, नहीं सुन तो अच्छा अकरणा मन करना श्रेया, परंतु असली तो भीतर से हो, प्रेम भगवान में आकर्षण जाए, प्रियता लगे, कामे नार प्यारे जिम लोभी प्रिय जिम धाम तिमरे को नाथ है निरंतर प्रिय लागो मुझ जाम, ऐसे भगवान प्यारे लगे मीठे लगे, यदि उसका नाम लिया जाए उसका कीर्तन किया जाए तो कितना आनंद हो जाए, मौन हो जाए, निहाल हो जाए, कह दक्षराम बड़गड़े घालो घोड़ा भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी रहा कद पसोला ठेठ अच बिच में बासो बसो तो परसो किनरे पेट कुत्ती के गति के किस परसो किनरे पेट पड़ेला भारी फोड़ा कह दक्षराम बड़गड़े घालो घोड़ा जोड़ चलाओ जोर से नरतन दिनो राम जी शतुर दिनो ज्ञान कह घोड़ा आके ओ आयो मैदान ओ आयो मैदान बाग कर डिगर साओ हृदय राखो ध्यान राम रचना सुगाओ कुण देगा संग्राम के आगे काटे कान घोड़ा दौड़ते हैं कनों से आगे निकली बस जीत गया कुण देखो के आगे काटे कान नर्तन दिनो राम जी शत्रु दिनो ज्ञान अब बड़गड़ेगा घोड़ा राम राम राम राम राम, राम।